Na zegarach 22, tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 5 dzień stycznia. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Trzy osoby za kratami, 9 pozostanie na wolności, bo przyznały się do winy. Za chwilę w serwisie Trójki o korupcji w elektrowni Szczecin. Ponad 100 osób zabił już atak zimy w Afganistanie. Lawiny śnieżne zasypują całe wsie. 9 z 12 zatrzymanych pracowników elektrowni Szczecin przyznało się do korupcji. Prokuratura zarzuca im także działanie w zorganizowanej grupie przestępczej. Śledztwo CBA wykazało, że odpowiedzialni za nadzór nad jakością paliwa pracownicy elektrowni potwierdzali w zamian za łapówki, że ciężarówki były wypełnione odpowiednią technicznie biomasą, przez co produkowany z paliwa prąd był złej jakości. Funkcjonariusze zatrzymali na gorącym uczynku głównego inżyniera elektrowni, który miał przyjąć 50 tysięcy złotych łapówki. Zabezpieczono także 1 000 000 złotych w gotówce, z czego ponad 100 tysięcy znajdowało się w pomieszczeniach służbowych pracowników elektrowni Szczecin. Ci, którzy przyznali się do winy, pełnili w tym procederze drugorzędną rolę. Nie zostali aresztowani, informuje rzecznik prokuratury okręgowej w Szczecinie Maciej Jóźwiak. Prokurator po przesłuchaniach tych osób podjął decyzję o zastosowaniu wolnościowych środków zapobiegawczych, dozoru policji, zakazu opuszczania kraju oraz poręczenia majątkowego w kwotach od 10 tysięcy do 60 tysięcy złotych. Podstawą była ich postawa procesowa. Osoby te przyznały się do zarzucanego im czynu, złożyły obszerne wyjaśnienia. Wcześniej CBA poinformowało o aresztowaniu w tej sprawie 3 osób na 3 miesiące. Wstępne ustalenia śledczych wskazują na wielomilionowe szkody spółki Skarbu Państwa Polskiej Grupy Energetycznej. Burze śnieżne i mocne opady śniegu stały się przyczyną klęski żywiołowej w Afganistanie. Lawiny zabiły tam już ponad 100 osób. W jednej z nich znaleziono ciała 50 ofiar. Ratownicy próbują dostać się do drugiej wsi. W innych regionach kraju lawiny zniszczyły 168 domów. Zamknięta jest część głównych afgańskich autostrad, w tym droga Kabul-Kandahar. Ze śniegiem walczą także mieszkańcy sąsiedniego Pakistanu. Tam zginęło co najmniej 13 osób, w tym 4 dzieci. Wczoraj przypominaliśmy o tym, jak ważne jest zapobieganie chorobom. To był Światowy Dzień Walki z Rakiem. Dziś mówimy o nietypowej akcji. Otóż Duńczycy poprosili o pomoc Greków, a chodzi o opalanie się i powiązany z tym nowotwór skóry. Szczegóły w relacji Saten Beaty Kukiel-Wrajli. Akcja Pomóżcie Duńczykowi została zorganizowana przez Duńskie Stowarzyszenie Antyrakowe, które zaznacza, że co miesiąc na raka skóry umiera w tym kraju jedna osoba. Pomysłodawcy filmu zwracają się z prośbą do Greków, aby pomagali turystom. My, Duńczycy, kochamy wasz kraj, ale silne słońce jest szkodliwe dla naszej wrażliwej skóry. Słyszymy na filmie, który można obejrzeć w internecie. Dziesiątki tysięcy z nas podróżują z zimnej, ciemnej północy na wasze fantastyczne wyspy i jak widzimy promień słońca, zapominamy o właściwej ochronie i smażymy się na nim godzinami. Podkreśla prezenter i prosi Greków, aby przypominali turystom o kapeluszach, kremach z filtrem przeciwsłonecznym i przebywaniu jak najczęściej w cieniu. Każda minuta na greckim słońcu ma znaczenie. Przypomina film, na którym widać spalonych słońcem Duńczyków ze smutnymi minami. Z Aten, Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. Kampania duńskiego Stowarzyszenia Antyrakowego trafiła także do Francji, do Hiszpanii, Włoch i do Tajlandii. I na koniec serwisu Trójki jeszcze o przesuwaniu brytyjskiej stacji badawczej na Antarktydzie. To było przesunięcie o dokładnie 23 kilometry. Trzeba było to zrobić, bo zaczął pękać lód i cała konstrukcja mogła wpaść do wody. Łatwo nie było. I o tym Rafał Motryk. Stacja składa się z 8 modułów. Najcięższy z nich waży 200 ton i wygląda trochę jak któryś ze statków kosmicznych z filmu Gwiezdne Wojny. Stoi na tak zwanym lodowcu szelfowym Branta. Całą stację trzeba było przesunąć, bo tworząca się pod nią szczelina była coraz większa, tłumaczył wcześniej BBC jeden z członków ekipy badawczej David Vaughan. Od tych szelfów lodowych naturalnie odrywają się góry lodowe, a zatem to normalne, że od czasu do czasu pojawia Zmieniają się takie szczeliny. Relokacja stacji badawczej to spore przedsięwzięcie, ale brytyjscy naukowcy byli gotowi na taką ewentualność. Poszczególne moduły, połączone trochę jak wagony pociągu, stały na gigantycznych nartach. Wystarczyło je więc pociągnąć przy użyciu kilku buldożerów. Rafał Motryuk, Polskie Radio. O 23:00 kolejny serwis Trójki zaprasza. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Kierowców prosimy o ostrożność, bo tej nocy na drogach będzie ślisko, szczególnie na południu. Tam marznące opady, minus 8 stopni na północnym wschodzie, w centrum około minus 4, na zachodzie i południu minus 1. Jutro pochmurno, większe przejaśnienia na północnym zachodzie od minus 5 na północnym wschodzie, przez minus 2 w centrum do plus 1 stopnia na zachodzie i południu. Trójka. Program trzeci. 5 minut po 22. Kłaniam się Państwu pięknie, Piotr Kaczkowski przy mikrofonie, ze mną Agnieszka Łukasiewicz, która będzie realizować audycję, i Grzegorz Zembrowski, który dwie szyby ode mnie dopilnuje, żeby wszystkie utwory były wpisane, żeby mogli Państwo później sprawdzić, co takiego wydarzyło się dziś w audycji Minimax. Minimax do północy, jak powiedziałem. Dzisiaj 14 nowych płyt chciałbym napocząć dla Państwa, a do tego jeszcze 4 błyszczące utwory sprzed lat. I od takiego właśnie zaczynamy. emotions I could not control illuminate my heart and soul. I saw a light, I scored a goal. And what price peace of mind? Takim rozbudowanym utworem zakończyć winylową płytę na przełomie lat 70. i 80. Niewielu ludzi na świecie mogło sobie na to pozwolić, ale on, drugi wokalista, trzeci wokalista King Crimson, gdy odszedł, a przecież jego kariera była długa i błyszcząca, mógł sobie na to pozwolić. Na tej okładce tej płyty pierwszy autograf uzyskają właśnie jego. 12 maja 1998 roku przyjechał na koncert do Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy i tam pobrudził tę okładkę, ale zostało jeszcze dwóch. Terry Bozzio przyjechał w 2005 roku, dopisał się. No a potem, jak Państwo wiedzą, Eddie Jobson przyjechał do Warszawy też i on dopełnił. Danger Money, płyta zespołu UK United Kingdom. I osoba Johna Wettona, myślę, że wielu z Państwa, dowiedziało się słuchając radia i słysząc The Heat of the Moment zespołu Asia. A przecież John Wetton oprócz tego utworu jeszcze parę płyt z zespołem Asia wydał. 14 studyjnych, o ile się nie mylę, i ponad 30 koncertowych. No ale do tego dochodzą jeszcze trzy pierwsze płyty i potem jeszcze 5 zespołu United Kingdom. Do tego dochodzą dwie płyty z King Crimson. I do tego dochodzi cała olbrzymia dyskografia solowa. John Wetton nagrywał bardzo wiele. Napisał ktoś z Państwa do mnie, że legendy odchodzą, a z następcami krucho. John Wetton odszedł od nas we wtorek, miał 67 lat. No wykruszają się ci wielcy, ci, dla których nastawialiśmy radio i nastawialiśmy uszy. Cały czas, nie tylko wtedy, gdy pojawili się po raz pierwszy w latach 70. Data 12 maja 98 roku jeszcze wróci dzisiaj w Minimaxie. A teraz chciałbym powiedzieć tylko, że słuchałem razem z Państwem tego utworu, w którym John Wetton tak pięknie się Państwu prezentował i zastanawiałem się, jak to jest pierwszy raz w życiu usłyszeć taki głos. Taki głos z płyty, która no, ma swoje lata. 15 083 osoby, liczę sobie miasteczko minimaksowe, donieśli mi Państwo przed chwilą. To jest tyle, co Limanowa. Jeżeli ktoś mnie słyszy w tej chwili w Limanowej, bardzo proszę o kontakt. Adres do studia minimax@polskieradio.pl. No i teraz proszę im pozwolić no, począć pierwszą z tych 14 nowych i wszystkie błyszczące płyt długogrających ostatnich kilku dni. przepojone wiosną we krwi, szumiał złoty nasz śpiew. Dziś jesień łka, lecą dziś zwiędłe liście z drzew i bolesny sen mi się śni z nocy i dni minionych. Co nam zostało z tych lat miłości pierwszej, zeschnięte liście i kwiat w tłumi. Jasne łzy, co nie schną, i anioł smutku, co wszedł i tylko westchnął. Jeden cień, jeden dźwięk, jedną pieśń melancholii złączył nas los. Płyńmy razem w tę dal. Czy szczęście to, czy to śmierć, czy serdeczny żal? Tu na zawsze, zawsze już jest, nasze już jest, choć boli. Anna Maria Jopek. Gdy były jej urodziny, nie tak dawno temu, powiedziałem przy tej okazji w tonacji, że no już chyba pora, panie Aniu, żeby już... Minęło 10 dni i nagle pojawiło się pierwsze tango sprzed lat i wiadomość, że 14 lutego będzie cała płyta. Bardzo mi się spodobała ta data, od razu sobie ją zanotowałem. A tu proszę, jaka niespodzianka. I tydzień wcześniej niż 14, a może nawet i tydzień i trochę. No i jakie są? No są piękne po prostu. To jest Anna Maria Jopek i przy fortepianie kubański mistrz Gonzalo Rubalcaba. Jeszcze dziś, tak, no nie odłożę tej płyty za daleko, jeszcze dziś ona się pojawi, ale proszę mieć świadomość, musimy napocząć 14 nowych płyt, przynajmniej chciałbym. Piszą Państwo, adresując minimaxpolskieradio.pl, że są Państwo zajęci różnymi sprawami i audycja Państwa rozprasza, bo Państwo na przykład piszą rozdział pracy doktorskiej o metodologii swojej pracy doktorskiej, no i są trudności. Ja od razu powiem, wszystkie utwory dziś wybrane to są błyszczące pięciogwiazdkowe utwory, więc proszę się na coś zdecydować. A teraz, jeżeli mają Państwo zapięte pasy, to dobrze. Jeżeli byli Państwo przez ostatnie 3 dni, 3,5 dnia w jakimś bunkrze, w którym nie było słychać niczego, żadnego dźwięku, to prawdopodobnie ten utwór jeszcze do Państwa nie dotarł. A jeżeli dotarł, to teraz będzie jeszcze raz. Bururum, bo to przecież jest taka depesza od modnego listonosza, na którą, kto wie, niektórzy czekali może i za 20 lat. We terrorize the weapons. there's a revolution. Po prostu są we trzech. No nie do pobicia, panowie. Depeche Mode będzie szykować dla państwa nową płytę w tym roku. To jest jej wstęp. Ale szybko, póki jeszcze mają państwo w uszach. Po pierwsze, czy ja się myliłem, że nasłuchali się Last Train to Lhasa? To pierwsza rzecz. A druga rzecz, czy nie nasłuchali się, a no właśnie. Proszę sobie przypomnieć to samo słowo. Revolution. 1972. Gdyby Mark Bolan nie zginął w wypadku. Jechał taksówką w centrum Londynu i zderzenie i po prostu wtedy opuścił nas całkiem. Gdyby Mark Bolan nie zginął wtedy, to mielibyśmy pewnie więcej takich fenomenalnych utworów, ale i tak na płycie, z której dziś odtworzyłem, jest 20 wielkich przebojów i jeszcze 3 dodatkowe. Podobne? No trochę podobne, no czepia się, no ale ten Piątrek naprawdę. Dziękuję państwu za korespondencję adresowaną minimaxpolskieradio.pl. Na całym świecie nie ma tylu szuflad, panie Piotrze? Aha, na całym świecie, jak się ma duże biurko, to jest dużo szuflad. Odtworzę dla państwa teraz, to jest z płyty, która ujawni się 17 marca. ale jeden utwór już jest. Powinien Państwa zainteresować krótki, 3 minut z sekundami. Bardzo proszę. To jest tytułowe nagranie z płyty zespołu Spoon. Hot Thoughts, tak się nazywać będzie album, który ujawni się 18 marca. Bururum, bururum. W sprawie Depeche Mode i T-Rex. Kilka listów przyszło od Państwa, że to chyba nie jest zbieg okoliczności. To piszą słuchacze dorośli całkiem, a niektórzy zachwyceni zupełnie i mówią, a co to za zespół taki sprzed lat? Zespół T-Rex, Tyrannosaurus Rex, ale skrócony do T-Rex i Mark Bolan w roli głównej. Sporo utworów, wszystkie krótkie. Można by trochę pomieścić, gdyby Państwo chcieli, ale jak to jest pierwszy raz w życiu usłyszeć T-Rex? A no właśnie. Bururum, bururum znowu? Tak. Chociaż ta płyta już została rozpakowana. A może akurat ten fragment jeszcze do Państwa nie dotarł. Prawda, że piękne? Powiem Państwu, że cała płyta jest niezwykła. Ja odnotowałem sobie 7 takich nagrań, że szybko do Państwa uszu. Zespół Elbow. To jest zupełnie nowa płyta. Jak to się robi? To takie proste jest. 35 płyt przesłuchanych i wybranych utworów 18 i one muszą być najwyższej jakości. Następny utwór. Państwo rozpoznają go od razu, ale tym razem zabieg był celowy. To jest po prostu wersja 2017. I don't care. love you, baby. And that's no lie. Love you more than I did. Prince to by się ucieszył, gdyby usłyszał taką wersję. To Lamb Chop. Przepiękny hołd. Lamb Chop. When You're Mine. Mówiłem Państwu, że dzisiaj 14 nowych płyt chcę napocząć i że będą do tego jeszcze 4 błyszczące utwory sprzed lat. Mało który błyszczy tak pięknie, jak ta kołysanka na zakończenie pierwszej godziny Minimaxu. Jest piękniej w moim śnie niż tam na waszej jawie, bo tu, po tej stronie rzęs, cudowny bezsens sprawia, że bezlitosny sens moich spraw sensu nie pozbawia. Więc jawą nie łudźcie mnie, nie, nie, nie, nie budźcie mnie. Po łące brodze kwietnej mam we śnie nogi świetne, nogami wrastam w łąkę i teraz jestem pąkiem, po którym chodzi motyl. Lekki jak sam dotyk, lecz motyl trwa króciutko, bo wyczerpuje chód go. Więc ze zmęczenia przysnął i teraz jest mężczyzną z brodatą buzią Freuda w mankietach z celuloida. Ten Freud się kocha we mnie, a mnie jest tak przyjemnie, że wciąż popełniam nowe czynności. Jest piękniej w moim śnie niż tam na waszej jawie, bo tu, po tej stronie rzęs, cudowny bezsens sprawia, że bezlitosny sens moich spraw sensu nie pozbawia. Więc jawą nie łudźcie mnie, nie, nie, nie, nie budźcie mnie. Nie budźcie mnie. No jest na tej płycie mnóstwo pięknych utworów. Kaliny Jędruś, Kalinowe serce na warszawskim Żoliborzu. Dziś rocznica urodzin pani Kaliny Jędrusik. Nie ma jej z nami już tyle lat, ale te piosenki zostaną i będą zawsze. Mam jeszcze jedną taką kołysankę, przytulankę dla Państwa, ale ona dopiero po serwisie informacyjnym, który według zegara, na który patrzę, powinien pojawić się za 55 sekund. Zapraszamy do reklamy. W Lidlu każdy dzień pisze nową historię. 15 tysięcy niezwykłych historii o niezwykłych ludziach, którzy wierzą w swoje możliwości i mają wspólne cele. Tworzą przyszłość, bo sami są przyszłością. O ludziach, którzy tworzą jeden zespół. A razem możemy jeszcze więcej. Znajdź u nas swoje miejsce. Aplikuj na karieralidl.pl. Lidl. Zaczyna się od ludzi. Teraz w Media Expert. Telewizory smart, laptopy, smartfony. Zamawiaj w internecie na mediaexpert.pl i odbierz za godzinę. Żegnamy reklamy.